Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 maja, jest 9. Małgorzata Malgorska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Żywa gotówka nie rozwiązuje problemów osób niepełnosprawnych, przekonywała w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Maturzyści mają dziś egzamin z angielskiego. Wieczorem rusza festiwal filmowy w Cannes. Będą mocne polskie akcenty. Ale najpierw już za chwilę konferencja prasowa prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i najnowsze informacje o przebiegu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. To czwarty dzień akcji. Ratownicy szukają nadal trzech górników uwięzionych pod ziemią od soboty. Wciąż nie ma z nimi kontaktu. Najpoważniejszym zagrożeniem dla ratowników jest wysokie stężenie metanu, mówi szef Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce Paweł Wyciślok. Trzeba monitorować stężenie tego metanu. Trzeba pamiętać, że wysokie stężenie metanu wypiera z atmosfery tlen. Wtedy ta atmosfera staje się niezdatna do oddychania. Trzeba również pamiętać w szczególności o tym, że metan jest gazem wybuchowym w przedziale od 5 do 15%. W wyniku wstrząsu w kopalni Zofiówka zginęło dwóch górników, czterech zostało rannych, a trzej są poszukiwani przez ratowników. Sejm ma dziś zająć się dwoma projektami ustaw dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Propozycję autorstwa rządu i grupy posłów PiSu przyjęła po północy Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jedna dotyczy zrównania renty socjalnej z najniższą ZUS-owską, druga świadczeń rzeczowych i usług, które rząd oferuje osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zamiast dodatku na życie w wysokości 500 zł. Takiego rozwiązania domagają się wciąż uczestnicy trwającego 21 dni protestu w Sejmie. Żywa gotówka nie rozwiązuje problemów, mówiła w salonie politycznym Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Dlatego władze proponują inne rozwiązanie. Zapewniając dostęp do usług w tej chwili niedostępnych czy limitowanych, ograniczanych w czasie i ilości, czy w postaci wyrobów medycznych niezbędnych osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czyli te 500 zł, 520 per capita dajemy, ale w innej formie. Minister Kopcińska podkreśliła, że rząd jest gotowy do dalszego dialogu. Nie wykluczyła przy tym kolejnego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z protestującymi. Sejm zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakładano obniżkę wynagrodzeń posłów i senatorów o 20%. Projekt przygotował PiS. Małgorzata Naukowicz. Zmiany w przepisach, które mają obowiązywać jeszcze w tym roku, uzasadniał w imieniu wnioskodawców poseł PiSu Marcin Horała. Uposażenia posłów zawodowych o 20% w dół, pozostawiamy dietę, która jest pewnym takim zwrotem, powiedzmy, kosztów pełnienia mandatu bez zmian. Obniżkę uposażeń poselskich i senatorskich zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po ujawnieniu przez posła PO Krzysztofa Brejzę informacji o nagrodach przyznanych w 2017 roku ministrom i wiceministrom. Nagrody mają zostać przekazane na Caritas. Marcin Horała wyjaśnił też, że uposażenia parlamentarzystów są obniżane o 20%, by było to dla nich odczuwalne. Czemu nie większa? Jednak uważamy, że parlamentarzyści powinni żyć, powiedzmy, na poziomie klasy średniej. Obniżanie już tam w rejony płacy minimalnej uposażenia by spowodowało szereg patologii, chociażby takich, że do polityki szliby ludzie, którzy są u różnych oligarchów na drugiej pensji po to, żeby im konkretne sprawy w polityce załatwić. Według wyliczeń po wejściu w życie ustawy budżet państwa w tym roku zaoszczędzi 6,5 miliona złotych. W skali całego roku kwota ta wyniesie 13 milionów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Matura z angielskiego rozpoczęta tuż przed egzaminem. Uczniowie byli optymistami. Angielski akurat łatwy mi się wydaje. Ja z angielskiego akurat jestem dobry. Nie ma stresu takiego. Jestem pozytywnie nastawiony. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 2 godziny, o 14 rozpocznie się matura na poziomie rozszerzonym. 73 lata temu, 8 maja 1945 roku, został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Zakończyła się II wojna światowa. Tego dnia świat obchodzi Dzień Zwycięstwa. Prezydent USA Donald Trump ogłosi dziś swoją decyzję o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Poinformował o tym na Twitterze. Spekuluje się, że amerykański przywódca wycofa Stany Zjednoczone z tej umowy. Celem zawartego w lipcu 2015 roku wokół porozumienia między 6 mocarstwami – USA, Francją, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Niemcami, a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. I na koniec czerwony dywan i gwiazdy światowego kina. Wieczorem w Cannes rusza 71. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Festiwal zainauguruje australijska aktorka i reżyserka Kate Blanchett. Walkę o Złotą Palmę rozpocznie film Everybody Knows Ashgara Farhadiego. Oto zaszczytne trofeum ubiegać się będzie czarno-biały obraz Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna, którego inny film Ida wyróżniony został Oscarem. W kategorii pokazów krytyki filmowej będzie można obejrzeć Fugę Agnieszki Smoczyńskiej, o którym francuscy eksperci w dziedzinie kinematografii mówią, że jest to psychologiczny dreszczowiec z elementami fantazji. Tradycyjny festiwal od lat rozpoczynał się od gali we środę wieczorem. W tym roku postanowiono tę uroczystość przenieść na wtorek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Po to podzielono piłkarską ekstraklasę, żeby do końca rozgrywek były emocje i emocje są. Dziś gra grupa spadkowa. Przedostatni Bruk Bety spotka się z ostatnią Sandecją, ciągle poważnie zagrożona spadkiem Lechia z Piastem. Arka z pewną utrzymania Krakowią, a w meczu też spokojny holigowy byt Śląska i Pogoni. Mimo wszystko ma nie być nudy, zapowiada trener ekipy z Wrocławia Tadeusz Pawłowski. Na pewno będzie ciekawe spotkanie, bo my też chcemy zagrać ofensywnie, my też chcemy zagrać jak najwięcej akcji ofensywnych. Myślę, że również wystawimy skład taki, który będzie też nam gwarantował dobrą grę do przodu. Oczekuję dobrego meczu. Wszystkie mecze dziś o 18:00, grupa mistrzowska gra jutro. Siatkarze już mają wolne, ale gorąco robi się w gabinetach prezesów. Asseco Resovia wylała z pracy 7 zawodników, oczywiście zaraz zakontraktuje nowych. Nowym w Jastrzębskim Węglu będzie wracający po rocznej przygodzie w Turcji Dawid Konarski. Do rozpoczęcia sezonu sporo czasu, a on już się rozpędza. Lubi grać szybkie piłki, myślę, że tutaj się szybko znajdziemy wspólny język. No i z radością już czekam na nowy sezon i pierwsze treningi i zobaczymy, jak to wyjdzie już podczas wspólnych treningów. Po siatkówce snooker i trzeci tytuł mistrza świata dla Marka Williamsa w finale w Sheffield 18-16 pokonał Johna Higginsa, a na konferencji prasowej po zwycięstwie zameldował się nago. Taką obietnicę złożył na wypadek wygranej i słowa dotrzymał. Koszykarze Cleveland Cavaliers zapewniali z kolei, że awansują do finału konferencji wschodniej w lidze NBA i też są słowni. Tej nocy pokonali Toronto Raptors 128-93 i wygrali całą serię 4-0. Nad drużyną Raptors w ostatnich latach ciąży fatum zespołu Cavaliers. Toronto nie wygrało 7 kolejnych meczów. Cleveland regularnie z tym teamem przegrywa również starcia w playoffach. Bohaterem serii była niekwestionowana gwiazda kawalerzystów LeBron James. Wciąż chcemy udoskonalać naszą grę, wyciągać wnioski po rywalizacji w pierwszej rundzie z Indianą i z Toronto. Teraz jednak należy się nam krótki odpoczynek, mówił LeBron James. Szampany nie wystrzeliły jeszcze w Bostonie. Celtics prowadzili z Filadelfią w serii 3-0, ale 76ers zmierzyli stratę na stan 1-3, wygrywając czwarty pojedynek tej rywalizacji 103-92. Kolejny mecz pomiędzy tymi klubami odbędzie się w środę na parkiecie Celtów. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Nadal na północy, zachodzie i w centralnej Polsce słońce. Na pozostałym obszarze także chmury i miejscami przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Przeważnie od 23 do 25 stopni, jedynie na południu od 19 do 22. A najchłodniej nad samym morzem, tam tylko 16-19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poruszające historie. Nietuzinkowi bohaterowie. I wyjątkowe miejsca. Reportaż w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18:15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem z nasadkami do pach, bikini i twarzy już za 1999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ubyło mi

Okej, tak na dobry początek dnia, to od nas. Teraz też będzie po polsku. Jakiś czas temu to była trójkowa płyta tygodnia. 100 lat, panie Staśku. Taką płytę nagrało warszawskie kombo taneczne z okazji zupełnie niezwykłej, stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka. I z tej płyty numer jeden, U Bronki wystawa. Klawo, jadziem. Tu U Bronki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i czysta. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana tam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja, i budko wryja i fajno jest. Tak wyglądała U Bronki wystawa, to warszawskie kombo taneczne, a ta płyta została nagrana, znaczy grano na tej płycie na oryginalnej banjoli Stanisława Grzesiuka. Tu Trójka, jest 18 minut po 9. U nas dziś za 12 minut, tak by wychodziło, informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Przed 10:00 za to Wioletta Myszkowska o muzyce ściśle związanej z marvelowskimi superbohaterami. To akurat z filmu Strażnicy Galaktyki 2, a więcej w cyklu opowiem wam piosenkę. W Trójkowym Detektywie to po 10:00 dziś Tulipany i Uwodziciele. Chwilę później gość specjalny, Janneta Bogdanowicz, to gospodyni tatarskiej jurty. My informowaliśmy o tym w Trójkowym Serwisie. 1 maja tatarska jurta, czyli to niezwykłe miejsce kultury i kulinariów tatarskich, spłonęło. Wszyscy amatorzy tatarskiej kuchni i kultury właśnie znają to miejsce. Będę miała okazję po 10:00 z gospodynią tatarskiej jurty i nie tylko porozmawiać. Zapraszam państwa serdecznie na tę rozmowę. Będzie można się dowiedzieć, jak tatarskiej jurcie pomóc. W fajnym filmie przed 11:00 Ryszard Jaźwiński gościć będzie Annę Jadowską, reżyserkę filmu Dzikie Róże. Zajrzymy dziś również do pracowni charakteryzatorskiej. Gabriela Dermetko dała się ucharakteryzować specjalnie dla państwa, a na zakończenie kolejny odcinek Ryku Kamiennego Lwa Janusza Majewskiego. Czytają, przypomnę, Rafał Królikowski i Przemysław Bluszcz, a zaprasza oczywiście Baszka Marcinik. Teraz zagrają The Fruitcakes. Remember at the beginning, our ties used to get stronger. Day by day, no one could have been. Girls, since then we've come down long, long way. It's love. staring mystery. Yet I'm so wanting sweet ones of her. That's the fragile way our love evolves. It's love. Our Love, the Fruitcakes. To teraz Manam ode mnie dla Państwa. Ta noc do innych jest niepodobna. Yeah! zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu Aflofarm. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel formuły Perfect Box dla firm. Play dla firm. Informator ekonomiczny. Dziś w studiu przy Myśliwieckiej Adam Grzeszak, polityka, i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Kłaniam się. Panie Adamie, ja wiem, że pan podróżuje komunikacją miejską, ale... No niestety, chyba pora się oswoić z paliwem po ponad 5 zł za litr i to chyba nie jest jeszcze ostatnie słowo koncernów paliwowych. Tak, no zdarza mi się również jeździć własnym samochodem, także to nie jest tak, że jestem całkowicie oderwany obojętny od świata paliw płynnych. Rzeczywiście te ceny rosną. Tutaj co wtorek rozmawiamy na ten temat i no, na razie sytuacja nie wygląda najlepiej. Zanosi się na to, że te 5 zł już, tak powiem, mamy w przypadku benzyny, mamy już, tak powiem, zaklepane na wakacje. A czy to nie jest czas przypadkiem, panie Adamie, żeby zasugerować niektórym kręgom temat związany z akcyzą? No to jest taki temat, który pewnie się pojawi w debacie publicznej, bo zwykle jak to paliwo dochodzi do takich granic, to pada hasło, żeby tą akcyzę obniżyć, ale no, o ile pamiętam, raz się chyba taka operacja udała. W tym przypadku pewnie będzie hasło, że mieliśmy już zresztą takie obietnice, że odbędą się rozmowy wychowawcze z prezesami koncernów i one te ceny obniżą. Ale zdaje się, że tu sytuacja nie jest taka łatwa, dlatego że te marże w tej chwili rafineryjne nie są wysokie, w związku z czym oni tak za dużo nie na tym paliwie nie zarabiają, więc mogą być opory, a jeszcze pamiętajmy o to, że w perspektywie mamy te podwyższanie podatków od paliw. No to teraz chyba dobra informacja, zwłaszcza dla posiadaczy kont bankowych. W razie internetowej kradzieży pieniędzy klient może zażądać od banku odszkodowania za straty wynikające z dziurawych zabezpieczeń. Tak zdecydował Sąd Najwyższy, czas. To jest taki problem, z którym no, pewnie wiele osób się zmierza w sytuacji, kiedy korzysta z bankowości internetowej. Tutaj coraz częściej rozmaici grupy przestępcze wykorzystują naszą naiwność, a okazuje się czasami również naiwność banków, czy może, że tak powiem, pewne lekceważenie pewnych procedur. I no, w tym przypadku, o którym rozmawiamy, w tej takiej dosyć wyroku dotyczącym jednej z klientek jednego z banków, bo już może nie będziemy wymieniać, to rzeczywiście tu była sytuacja, gdzie no, jej dane dotyczące logowania zostały wykorzystane, podkradzione i wykorzystane i bank uznał, że to jest jej wina, a sąd uznał, że jednak bank nie dotrzymał należytej staranności. I dzięki temu klientka odzyskała pieniądze. Natomiast jest oczywiście to z jednej strony kwestia ustalenia tego, po czyjej stronie leży wina. To jest w każdej sytuacji, bo to nie uspokajajmy każdego, że co byśmy nie zrobili, to i tak bank bierze na siebie wszystko, bo jak znam życie, to banki tak łatwo się na to nie zgodzą, ale no, sygnał dla nas i dla banków, uważajmy. No i taka informacja dzisiaj w prasie. Od dziś nie pracujemy na spłatę rat mieszkaniowych. To zabawa statystyką, no bo jak to inaczej? No, cały czas pracujemy na spłatę. Oczywiście ci, którzy mają kredyt mieszkaniowy. Ale statystycznie rzecz ujmując, dzisiaj już koniec. Pracujemy dla siebie. Tak, to się nazywa Dzień Wolności Kredytowej, ale biorąc pod uwagę, że za chwilę pewnie zostanie ogłoszony Dzień Wolności Podatkowej, czyli ten moment, do którego by płaci to, co zarabialiśmy, to szło na spłatę podatków, a dopiero potem będziemy na siebie zarabiać, no to by wynikało, że tu się takie dwa okresy nakładają. No oczywiście, no to jest zwrócenie uwagi na pewien problem związany z obciążeniem. One mniejsze są niż w poprzednich latach. Ten dzień był taki przeciętny, bo oczywiście różne są obciążenia i różne są kredyty, ale to dzięki z jednej strony, jeżeli chodzi o kurs, jeżeli to są frankowe kredyty, no to było nam lżej, mamy sytuację, po pierwsze, że złoty jest mocny, w związku z czym te obciążenia są mniejsze w stosunku do złotowych naszych zarobków. No i druga rzecz, że jednak polityka stóp procentowych na razie jest taka, że banki nie podnoszą oprocentowania. Dzięki temu też możemy, tak powiem, cieszyć się tą wolnością już wcześniej niż w latach poprzednich. No to, żeby nie było tak optymistycznie, to okazuje się, że prawdopodobnie najbliższy kryzys finansowy będzie mieć źródło w Stanach Zjednoczonych, tak sugerują ekonomiści. Ostrzegają, że może to być całkiem nieodległa perspektywa. Pokazują wskaźniki, które w przeszłości zapowiadały nadchodzącą recesję. Jednym z nich może być rekordowo niskie bezrobocie. A jeszcze niech pan zdradzi, jacy ekonomiści to... Zdradzimy? No właśnie. Znaczy, ja znalazłem tą informację. Tak, tak, no bo to jest jedna z prognoz Saxo Banku. To jest taki bank, który słynie z takich, na Nowy Rok zawsze takie daje swoje czarne prognozy. Tak. I jest rzeczywiście tam, jak się człowiek wczyta, no to właściwie no to tylko można powiedzieć modlić się, bo tam wszystkie katastrofy, jakie można sobie wyobrazić. To tak, no, trochę z przymrużeniem oka jest. No ale nie, to znaczy chodzi mi po prostu o to, że wszystkie kryzysy, jakie dotychczas miały miejsce, to najczęściej pojawiali się ekonomiści, którzy mówili, że oni to przewidzieli i zwykle był taki ekonomista, który to przewidział, no ale gdyby to tak prosto działało, że wszystko da się przewidzieć, no to te wróżenia oczywiście można byłoby przełożyć na dobre zarobki, można byłoby obstawiać to. Natomiast no rzeczywiście jest parę z... Polityka Stanów Zjednoczonych ma to do siebie, że może prowokować do rozmaitych no, niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza, że no, nieprzewidywalność obecnego prezydenta i jego plany dotyczące, nie bardzo wiadomo, jak one ciągle mają zostać zrealizowane, dotyczące tej wojny handlowej, kwestie napięć politycznych, sprawa tego, jak on chce rozruszać tą amerykańską gospodarkę i tymi rozmaitymi metodami, no oczywiście. Tyle, że jak zwykle to pewnie Ameryka najmniej by na tym ucierpiała, a cały świat by oberwał dużo gorzej. Nie wiem, czy pan jest zwolennikiem jedzenia ryb, na przykład morskich? Tak, jestem. No to muszę pana zmartwić. Prawdopodobnie jedzenie morskich ryb wiąże się ze sporym ryzykiem. Chodzi o spożywanie nadmiernej ilości, uwaga, rtęci. To jest informacja, która pojawia się przy okazji kolejnych badań. No, zanieczyszczenia mórz i oceanów są też

just mine. I Blame Coco, Summer Rain. Teraz jest za 11:10. Fajny film, za mniej więcej godzinę u nas, ale teraz też będzie filmowo i muzycznie, jak to zwykle we wtorki o tej porze bywa. W kinach króluje film Avengers, Wojna bez granic. To kolejna adaptacja filmowa komiksów Marvela, wyczekiwana ze szczególną niecierpliwością, bo właśnie w tej części mieli spotkać się superbohaterowie, którzy pojawili się we wszystkich 18 filmach z tej serii. Wśród nich są na przykład Strażnicy Galaktyki, walczący ze złem w rytmie hitów sprzed kilku dekad. Więcej Violetta Myszkowska. Opowiem wam piosenkę. Avengers Wojna bez granic może być najbardziej kasowym filmem roku, najdłuższym filmem na podstawie komiksów Marvela, a nawet tym najbardziej wyczekiwanym. Ale jeśli chodzi o najbardziej wyczekiwaną ścieżkę dźwiękową kina superbohaterskiego, z pewnością na czele jest składanka Strażnicy Galaktyki Vol. 2. W pierwszej części przygód Strażników główny bohater, Peter Quill, dla nieprzyjaciół Star-Lord nie rozstawał się z Walkmanem i kasetą, którą dostał od swojej umierającej mamy. Słuchał bez przerwy i wyłącznie 12 piosenek, hitów lat 60. i 70. Widzowie je pokochali. Na tyle, że ścieżka dźwiękowa osiągnęła szczyt listy przebojów Billboardu jako pierwszy album w historii, na którym nie było ani jednego nowego utworu. Nic dziwnego, że publiczność była ciekawa nie tylko drugiej części filmu, ale też drugiej części składanki. Została ona przyjęta z podobnym entuzjazmem, tym bardziej, że w zwiastunie kinowym filmu pojawił się dobrze znany utwór Fleetwood Mac, The Chain. I już było wiadomo, że tym razem strażnicy będą stawiać czoła problemom, które zagrożą nie tylko galaktyce, ale i ich nietypowej, ale jednak rodzinie. The Chain to piosenka z najbardziej znanego albumu Fleetwood Mac, Rumours. Została napisana w trudnym dla zespołu czasie. Rozpadały się związki, które tworzyli Stevie Nicks i Lindsey Buckingham oraz John i Christine McVie. Strefa prywatna wpływała na zawodową i artystyczną. Słowa The Chain napisała Nicks i dość oczywistym jest, że odnoszą się one do Buckinghama. Piosenkę zaśpiewali wspólnie. Album w Stanach Zjednoczonych osiągnął status 20-krotnej platyny. Kilka piosenek zostało wydanych jako single, ale nie The Chain. Mimo to piosenka jest dla zespołu bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza. Symbolizuje więź, która łączy jego członków mimo różnic. Swoje koncerty zaczynają zazwyczaj od The Chain. We'll be right back.